Angelun kantu lizeoko metaleria saila zalantzan da errektoreak berrikeiakin arazidu metaleriako bakpro saila esteko sedea lukela. Sailortan bastimendurako metalezko egoitza eta obrak egiten ikasten dute ikasleak hiru urtez. Protesta egin dute astearte egoizean lizeo aintzinean ikasle, erakasle eta enpresa buruak ere. Francis Errekar kanto lizeoko erakaslea da. Guena jangura da proiektua badela zerratzeko. Bakpro BM delakoa. Bakpro BM da burdinezko eraikineko obrak. Eta bon, proiektu hori nahi dugu ginoen ez dugu onartzen al. Ez dugu sobera zentzuik guentzat. Lan eskaintzak frango bat dira, eta gure ikasleak atxelatute mentokoz beti aixe lana. Ta, bon. Eta gaur zenbat ikasle dira dibidez, Sailor? Mentoan bat dira berrogoi ikasle. Irurtez da zikloa, eta bada deneta horotara dira berrogoi. Eta bakitzen bali ma da zehatzea, zer pasako da Xuxen? Xuxen gazteoik ez dute gehiago lanbide horretara ise joaten al. Ez da hemen Akitanean, Nubel Akitanean, kasik bakpro hori bada hemen eta bertze leku batean partenen, ez dakit zuaren unden, baina horren da. Gero badie zehapeak, baina ez da eskaintza frango ez da eski. Baxan duzu, bada lan, enpresak ere badira hemen horretan nahi direnak, zer egiten dute Xuxen ikasle horiek hortik ateratzean? Gure ikasleak, batzuk segitzen dute goi mailako teknikarien estudiotan, eta bertze partia segitzen du segidan hasten da lanean, edo hemengo tokiko enpresetan, eta eskualdeko enpresetan. Eta badalana, biratu dugu gandioen iraitean, aurrian, baziren Pirineo Antrikainkoan, irurogei lan eskaintza. Erran bezala, metaleria saileko enpresaburuek ere bat egin dute protestarekin, ikastetxea sustengatzera etorriak ziren, eletako geroari enpresako Jose Etxexuri, eta lizeoan ikasle oia izan den, Txomin Pebet gaur egon Ortzaizeko Makur Metal enpresan ari da bera. Kezkatuak gira, zenta langileak beti behar ditugu, gazteak behar dira lan hortan sartu, lan ederra da, ene ustez, gauzak ederra egiten ditugu, baina behar da olako eskola bat gazteak ateratzeko eta guk gero lagunduko ditugu laneat lan esemaiten eta lana bada. Gaur egun biziki zaila da jende formatuen edo kalifikatuen atxemaitea. Zutut sail hortan, jairan ez da sobera iniz jendea aidena lan hortan. Eta gainera, ni hemendik pasturik, badakit eskola bizkiona dela eta bizkiuntza ikasten dela eta rondo maia litaike ezin ez estia. Epatzen delaik, metalgintza, jendak ez badu ezagutzen, zeiten da Xuxen lanbide horretan? Zabala da, metalgintza, iten aldira tromilka gauza, iten alda artea, iten aldira zinez batimenduak edo bajeneko mubleak edo bizki zabala da. Baina hemen sustut ikasten da soldadura da gure pixkat mamia bai. Bi burdin lotzeko soldatzen dugu, beraz hainitz ikasten dugu hori egiten. Ikasten ditugu ere eraikitzeko teknikak, ikasten ditugu gero mölatu berdelaik ponzatu ere burdina eta holako gauzak. Gazak hartzen dituzi hemendik? Bai, okan ditugu, betxomin pastu da, zonbat hastez edo hilabetez. Gure enpresan eta gogotik hartzen alde ditugu. Bai, beti sekan egira sarrarazteko eta ezagustarazteko gure lana eta zer egiten aldugu nire bordinarekin. Beti bada lana nahi dinan dako. Atxemaiten da beti lana, behar da sekatu, behar da beti borrokana izan, puskat, baina bai antaratzen da beti. Eta kalitatezko lana egin behar da ere segitzeko. Atxolutuki behar da klase hori irekia txiki bai. Gazten dako, elduen dako ere, jaten duzu garantzio dela sail hori. Bai, zenta dibidez nire lankide bat hemendik pasa da, ez zuen bate hori egiten. Eta hala, hartu ditu sei labeteko egindu formakuntza bat. Hala, da lanbide bikaina, oartzen algira ere baditugula egoita amar, berrogoi urte lanbide ona dela. Hemen klase horietan hor bada horren egiteko aukera, beraz bizki importantea da egoitea gela hori. Oartzen gira importantea dela jakitatearen atxikitzea ere. Gero eta gehiago galtzen da, robotekin, masinekin eta ari gira galtzen eta berda jakitate hori atxiki bai.